الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. سورة حجر کی دریم ذل واقعہ آدم علیہ السلام ذکر کی جوال سورة بقرہ کی وا دریم ذل بیا سورة عراب کی وا سورة بقرہ کی دامت لبو چی تذکیر دا نعمتو چلتے سلور نعمتون بیانول پہ انسان باندے چید نشنا مشتکڑے کیف تک پرون باللہ دنیا عرشی مستاو دپار پیدا کو والذی خلق لکم ما فی الارض جامیان ادریم نعمت داو چې آدم علیہ السلام می خلیفہ و گرزو او عرب کی بیا ذکر کرے و دو نبی شرک فعلی دو پارا آدم علیہ السلام واقعہ چې ابلیس نزان بچ کے تیو پتا سبان دی شرکو نہ کئی او دې کې ذکر کړي د مآل لمن تکبره دې لپاره چې تکبر کړي داغي انجام ګوره داغي عاقبت وګوره لکه ابلیس شو چې اولو یو کړه همیشه لپاره ملعون شو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ يَقِنًا مُنْ پیدا کرنے اول انسان ناغی کڑنگی دلی خٹی خمبی رشوینا مِنْ صَلْصَالٍ کڑنگی دلی وَمِنْ حَمَئِنْ خَٹَ وَمَسْنُون خمبی رشوینا حما ویلی شي خټه ته چوبه پکې واچولې او مسنون ویلی شي خمبي رشوي ته چې ډیر وخت تیر شو ډیر وخت بیا چې کله وچا شو نو هغه کلنګ کلنګ کول کړه ټیکری په شانته سورت الرحمن کی ویلو وخلق الانسان من صلصال كالفخار ٹکرے نو خود ٹکری پر شانتے واہ تگر ٹکرے خوالی چپور کی سرشی نمانا دل التصرف داوا چکڑنگ کڑنگ یا کول پر شانت ٹکری دا چې کله وچه شوه درې قسمه به کې بیان کړو چې اول خټه وه هم بیا مسنون خمبیره شوه چې سلیخ پکې پیدا شو جولنه شوه من توین اللازب اور استے صفات یہ بیا سوال سوال دا سوچ شوا چې کلنګ کلنګ یې کول اول انسان چې آدم علیہ السلام آدین پیدا شوی دی. والجان خلقناه من قبل، او نکد پیریانو ابو الجن د جناتو ابو هغه ته جان وی ښه دا د ټولو نکې دی د ابلیس نه مشر دی دا غم نیکه دی خو د ده په اولاد کې بیا قسمونه پیدا شو ډېر ابلیس هم پکې راغی نور پکې هم راغلی او مسلمانان هم پکې راغلی چې مفسرین وایي یو قسم پکې دازي چې هغه د مرغو په شانتې الوزي په وزرو باندې زیات پکې دازي دویم قسم هغه دي چې د هغوی شکلونه کالحیات والکلاب د سپو د مارانو په شانتې دي. دریم قسم هغه دي چې لکه د انسانانو په شانتې ایون تیری ټیک د کله یو ځای کله بل ځای دا عام د دې قسمونه دي. الله ویو نیکد پیریانو مونږ پیدا کړو مخکې د انسانانو نه من قبلو دا ډیر مخکې د انسان نه من نار السموم دا اور گرم نام دیو صرف د انسان د خلقت بیان کو اوس واقعا ذکر کی د آدم علیہ السلام او د ابلیس او عظمت او شرافت بیان د انسان او زما او قباحت بیانې دی ابلیس در دې ترغیب د پاره چې انسانانو تعالی وي چې ګوره دې شیطان تاسو سره څومره بد کړی دی ته او تاسو دشمن دی نو ولې ورپسې روان یې ولې خبره مانی او د الله نافرمانی کوي دا استاذو ازلی دشمن دی. یاد کا چوی ربستا ملائکو تا انی خالقم بشرم من سلسالم من حمائم مسنون زو پیدا کون کم داسی و بندل ارا بشرن دیر خیستا بند چدو حسنو دو خائص حد پی تمامی او پیدا کومه د سنا دا کلنګې دلې خټي خمبي رشيو مسنون ماده به دغی کما دې ته ګورنو سو کمال پکې نشتا لیکن الله وی چې په خپل قدرت اوچلو ما او خپل حکمتو ناغن بڑیر دا کمال شی جوڑ شی ڈکوئی دا کمالاتو نخوا نسل مطلب دلہ رب العزت پا قدرت کے دے او پا حکمت کے دے چیز معمولی شی نا دمرا قیمتی شی جوڑ کی کنا پیدا سویتو نو کلا چې برابرې کوم په خپل اندامونو ونفقت فی من روحی او عزتمن یې کوم دومره عزتمن کوم چې پوکم پاغې کې د خپل روح نه د الله روح خو نشته خو دا نسبت یې د شرافت ته وجه نه کړی دی. کله چې الله د یو شی عظمت بیانی خپل نوم پکې دي چې بیت الله ناقۃ الله. دا نسبت یې شرافت ته وجنه او کچې ما به کې د خپل روح نه پوکلې روح نو چې داسې وکم فقعوا له ساجدین نو یې ملائکو پریوزه دتا سجده کوونکی. نو نور خبره دلته کې مدام کړه چې په خلقا وسوا ونفخ فيه من روحه دا په سره ذکرنه ولې چې څنګه ویلو نا قصو کړ کنه چې برابرې کم او روح پکې پوکم نو بیا نو برابرې کو روح یې پکې واچو نو فسجد الملائکه بیا ملائکه سجده وکړه كلهم طول اجمعون په یو ځای الا ابلیس مگر ابلیس سجده و نکړه او کهف کی راضی دیسو ملائکو ننو کانا من الجن نی دیکھو دی پیریان نو جن سیدہ و جن خواست دی دیر عبادت و دی دیر عمل و پوجبان نی ملائکو کی پاتی کی دو دیکھم دا اللہ امتحان انما العبرة للخواتيم خاتمی طبقتی شی دماغ کی عمل چا پتہ نہ لگی تجھے خاتمی پا سبان دے راشی نہ حکم با پکی گیا دا جہنمی یا دا جنتی کا نا نو ابلیس پا عمل کی پا علم کی او پا تقوی کی دمر مخ کی ہو چوز جنات نو ملائکو سره یو ځای شوو او بس د الله فیصله ازلی دا وکه چې د معال او د دان جام عاقبت به د هلاکت یو د تبایي کنه د ولی سجده ونکړه حضور یې پېښ کړ ناوزر نه پیش کړي ابا انکار وکړ چې نکوم بس انکار وکای یې کو نا ما ساجدین داس انکار وکړ چې د دوالو نعمتونو نه محروم شو یو خو سجده وکړه الله ته او بلی ایدو ساجدین و نزانو باسو تنظیم نوو تو دوار کارونه دو سرکشه او دو نافرمانه او خوا انکار او کو چشی سراد سجدی که انکو نا دو ساجدین در ڈلی نوو تو قال یا ابلیسو او اللہ تپوست نکی او اللہ تخپت دا چی دولی سجده و نکڑا لیکن تپوست دا دید پار کئی چی خلق تا معلوم شی اللہ تا خود مخکن معلوم ہو چی مخلوق تا دا دا حال معلوم شی او دا دا جواب واوری چی دا طبیع دوست نوی نو اللہ چی ابلیس سدی تعالی را چې نشوي ته مرګره د سجده کوونکو ساجدین نو ولې وته قال او یو لم اکل لاسجد لبشر ندی لایق زما د شان سره درته لوي شان وکړه چې زو سجده وکم داس یو بندتا خلقته چتا پیدا کړی دی من سلسالین دا کړنګې دلی من حمئن خټینا مسنون چې خمبی رشوی وان خندیور پوری اکڑا سور بن اسرائیل کی براشی چه اَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ تَتْوِينًا خَتِ تَسْجُدَوْكُمْ خاندلی دیور پورا من سلسال من حمائم مزن قَالَ فَخْرُجْ مِنَا قُرَ اللَّهُ عُذِرْ قَبْلِي دا خُدِرْ خَلَقِي اوغینا فرمانے کی راشی اللہ رب العزت خلاف ورزے کی راشی داغه حکم نه انکار وکي خو عذر پیش کی چاله په نشوما اه طبیعت می خنو او دې عذر پیش نکو چورلټ انکار چې بس نکو مسجد او هغه سکه چې آدم علی السلام ته سپکو کاتو او بن اسرائیل کې وراشي چې د آدم علی السلام چې وو دا هو آیت من آیات الرحمن دا هو د الله د معجزونو یو معجزه وه نو هلته ذکر کړی څلورم ځل د عزیز پاره چې څوک انکار د معجزې نه وکړي نو عذاب به پر راځي دوکو کنه قال فخرج منها والا فذكر اوريا پا تا د مخ کې سره مربوطي کله چې سجده دی ونکړه نوزه اوزه دې جنت نا فن کرجیمن یقینن تو رټل شوي او شلل شوي د الله د رحمتنا وان علیک اللعنه او یقینن خاص پتا باندې علیک ہے مخکې کړې دې چې دا لعنت پېچانه دراغلی دا په دې چې کوم لعنت راغلی کنه دا پېچانه دراغلی ټیک ده پاری او مجرم باندې براغلی خو هغه دور نه دی لکه په دې چې سور راغی ښا یقینا خاص پتا باندې با لعنت الی یوم الدین دروازه ز قیامت پوری دروازه ز جزا او سزا سمانه تو د الله د رحمتنا شلل شوی هر ځای کی چی کنا نو تب ملعونه تب د الله د رحمتنا محرومه ښا دکه اصالی کوئی چه تکبر عزازی لرا خوار کردو تکبر عزازی لرا خوار کردو بزندان لعنت گرفتار کردو تکبروی دمر ناکار شید چه عزازی لیے خوار دلیلے کو چه غطب ابلیس نشوی عزازی دمر عزت مند ها وش لو یو کړنو ذلیل یک خوار او همیشه د لعنت په جیل کې پروت ته دا غره چې کوم ځای ده خو لعنت په جیل کې پروت ته خو بیا هم د دې وخت د مشرکان نه خذې ولي نا امید نه ده الله د رحمت نه راوی شاړو پلانته کو بیا موږ الله نه امید شته دي زکه چې زیارت لنزي سنت لنزي پیرانو لا چاوی تخپل جوړاو پر یادو کی اوسانو قطبان لنزي ولی پویږي چې بل څوک سن شي کوله یو ولار څوک کول شي نو دا هغه دربار ته ولار دی دا هغه در نه سوال کوي قال ربي فانظرنی الى یوم یبعثون دوی وی چې اے زما رب ګورو ته څنګه سوال کوي سوال کې ډېر د اصول موافق چې الله نه سوال کوي داغه پاسما او حسنا سره او دا رب لفظ چې دی کنه الله په اسماء او حسنا کې ډېر اعلی مطلب سو چې رب زخمنم چې تربيت بل څوک نشي کولې ته تربيت کوي چاله کمال مرتبه او درجه بل څوک نشي ورکولې ته ورکول شي رب ته یې کنه وی وی چې زما رب کله چې زدي ذلیل کړم نو ما ته مهلت راکا تر هغه ورځې پورې چې بیا خلق ژوند کیږي ته درسن ځان بچ کی ښا درسن ته مرګ نه او د قیامت تک دما کو نه ته کې مې باسون خو د قیامت ورځې ته وی چې بیا خلق ژوند کیږي ښا قالا ویلا فإنک من المنذرین الله ما سره تین پنج کې مال دو کرا کې دومره بدبخت دی ښا یقینا تعالی مهلت درکړې شوې ده سوال خو دې قبول شو خدا څنګه له کتا چې وی ښا تابه کې د اوس نه خپل شیطان شروع کړ سوال قبول له زکه چې الله وی زمانه سوال کړی دی اډیر په طریقه دی کړی دی نو کور چې شیطان یو سوال کوي نو قبليږي ښا زکه چې الله نه کوي کنه ښا او دا دی په کوم نه دی ویل کړه سوال له سمې سزا ده بدعتیانو چې الله د خپل نیکانو په خاطر د جبرئیل او میکائیل او اسرافیل په خاطر اداګه سي استاد لوی بزرگانو په حق او په برکت او په توفیلو نه هغه واسه لړ کړل دي هغه سوال نه دی خو لړ کړل دي نه ابلیس ډیر صفا سوال کړی ښا زګه هو قبول شو نو ویلا چې یقینن تعالی مهلت درکړې شوې ده الی یوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې پورې چې هغه وخت معلوم دی سمان یوم معلوم کوم دی چاته معلوم دی نو یادار چې الله ته ازویم دی چې معلوم دی صفت هغه قرآن کې صفت راغلې ده کنه چې قیامت راځي نو هغه کې څومره واقعات دي زموږه به وجړ کېږي غرونه به اوچت شي او اسمانونه به کل مهلې نرم شي ستوري به راودړېږي ز سمان فطرت صفات خو معلوم دي خو لیکن ورځ نه ده معلوم تاریخ نه ده معلوم کا قال نو ابلیس اے رب ربی بما غویتنی په سبب داغی چې زدی گمراه کړم زما خدا خیال نو یا الله ما خو چې زما وړې عزت یې زما وړې قدرې زکه چې ما ستا ډېرې عبادتونه کړې دي سجدې مې کړې دي ډېرې عمل آیو کیو مخا نماوی چیز ما ډیر قدر و عزتی او تازه دا آدم علیہ السلام پو جبان دی راکوز کلما داو گورو تا ویز ما خدا خیال نو چکن دا آدم علیہ السلام دمر عزت من دی چیز دا پو جب اللہ ما زلیل کئی دا حسد دی کنه. حسد دیر پخوانه مرض دی. حسد دی ابلیس نراغلی دی. آدم علیہ السلام سره حسد وکړو چې دا وسط شی دی. زمونږ نه رستو راغې دنیا تا نی عبادت کړی دی، نی شپیرون کړی دی، نی وظیفې کړی دی، او نی چلی استلی دی. اګوره دومره عزت یې ولا ورکو. الله رب العزت وی دا زما خوښه ده، بس ته دې کې راضی او ما سره لاس لګې. نو د ډېرې بنیتې پوج باندې وی چې زما ربا په سبب دا وی چې زه دې گمراه کړم، او داسې دې گمراه کړم چې د آدم علیه السلام پوج باندې دې بی عزت کړم، نو زه به دې پرېږدم. زه به دې ولې پرېږدم؟ زمار سو خود خراب کړو، زمار ټوله کاته خود خراب کړه. لو زینن لهم فی الارض، زبدل په دنیا خیسته کوم، د دنیا کارونه او د دنیا محبت، او زیب زینت او عیش او عشرت دا خیسته کوم دل په زمکه کې. او لوغوینهم اجمعین، ازب دی نپری زمان ټول به گمراه کوم. ټول یو تن به پاکستان مرګره نه یستا بندگی باندې کیږي. ټول زبردست او سلاوه شیطان په دی کې ښه لکه دا او سلال ته د الله پر رضا کې استعمال کنه، چې د الله په دشمنه کې استعمال کنه. دی وعده وکړه هغه وخت کې نو اجمعین وې ښه ټول چوتن بګی پات نشه. عرب کی ویلی ولا تجدو اکثرهم شاکرین، الذی چې اکثر با استا تابعدار نه، اکثر با زمای او استا کو بکین او غبا ډیر کمومی، او غ خلق وی چې خلق بکړو حسابینا، چې سوګی بکړو حسابینا په انسانانو کې ناغا بستا تابداری استا عبادت بکی خواب. ها خبر کئی او گورا اللہ عبادک منهم المخلصین، ها مگر استا بندیان اغا بندیان چیغی خالص کری شوی دی. مخلصین نوی، مخلصین نوی خواب. ولی مخلصین سمانا چ الله تعالی په زړه کې اخلاص اچولې دي، تعالی په زړه کې توحید اچولې دي، نو پاغي مې وسنه رسي هغه نشم گمراه کولې. دلته امام راضي وي چې دا دلیل په عصمت د انبیاو. ولي چې مخلصین پیغمبران نه نو نور بسو کی لکا انسانانو کې خود پیغمبرانو نه نور اوچت نشته کنه. نو ځکه هغه پکې مراد دي مخلصین اول، چې هغه بچ دي، هغه الله بچ کړي د شیطان د گمراهۍ نه او د غوایت نه. قال هذا صراط علی مستقیم، ویل چې دا خبره چې دی وکړه ډیره د کمال خبره دی وکړه. هاذا اشاره سزا ده په دې مخلصین کې اخلاص پروت ته کنه. ځکه هر فعل کې او مشتقی کې خپل ماده پرته یې کنه، نو اخلاص پکې پروت ته. نو هاذا هغه ته اشاره کوي، ویل چې دا اخلاص چې ته نوم واغستو صراط علی مستقیم، دا یو لار ده چې نیغا ما تر رسیدلې ده، چې په دې څوک راضي نو مال به راضي. هغه باندې ستا هیڅ وس نه رسي ښه. علی راغلې مبصرین وی په معنا ده الی سره دی، دا لار نیغه ما ته را رسیدلې ده. چې زما په لارې باندې راځي تا هغه نشي ګمراه کولې. دا ولا معنا ده ښه پخوانی معنا ده. دویم معنا ده د هذا دا بندیان بچکول، دا بندیان خلاصول د گمراهینا دا لار دا سورات علیا دا یو لار دا پا ما بانده مستقیم برابر دا ما وعده کرده دا چه دا وقت پل بندیان خلاصوم دا گمراهینا بے بچکوم دا شیطان نا بے بچکوم دا بچکول دا نیکان و خلقو سورات علیا مستقیم اللہ وی دا لار دا او ما ته بالکل برابر دا. ما په خپل ځان دا لازم کړی دي بس په ما دا چا حق نشتا خدا ما په خپل تفضلن په ځان لازم کړی چې د دې خلقو حفاظت کوم. نو دا وروسته بیا تفسیر دی ښا چې کوم لار یادی ان عبادی لیس لک علیهم سلطان بیشکا چیز ما بندیانی نبی تال را پاغی باندی غلبا و زور دو گمرا کولو سلطان اگی تنشی گمرا کولو دل تمانا غلبا دو گمرا کولو چی گمرا ہے کی خواب اگر نور ایمانی ندی چی حجت وغیرہ نشته استاد پاره پاغي باندې زور او طاقت چې ګمراه کی الا من اتباعک من الغاوین هم اگر غسو کوم چې بغیر استاد وسوسه نه او بغیر استاد زور نه په خپل خواخ باندې استمرګرتیا کوي چریتا به سمندي وي چې دا شیطان ابلیس چې دی دا زمونږ ډیر زبردست مشر دی دا ډیر تکړه سړی دی موږ بد پسې یو نو هغه بستا مرګوي ادانه چې تو په خواري وکینو مرګري به کینو تو بیا فخر کوي چې زما خلق نه نه الله ای دا زما طرف نه داسي دا بستا کار نه کته وای چې ما په خواري وکړه نه ادا سی په انسانانو کې مشته ده ها چریزان لمرګری ګوري کنه نو مرګری خدایي ډیر دي ځکه خلک جزان په تیار کې پراته دي او کوبر او شرک کې پراته دي نو غي په فخر کوي وې زمون مرګری ډیر دي داستان دي خو الله دا سکړي دي ها کته وای چې دا زمونږه خدمت ته زمونږه jihad ته زمونږه همت ته چې زموږه خلقم ځان سره مرګري کړو الله وی دا تانه مرګري دا ما د دې په حق کې فیصله کړی دا چې دا وګمراهی ښا مگر هغه څوک چې ستاسو تابعداري کوي د سرکش خلقو نه چې ری په خپل غاوی نه لیکن داغی انجام وارا عاقبت وارا وَإِنَّ جَهَنَّمَا لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ او یقناً جهنم اغی سر وعدش ودا طول سر پجمع جهنم کے اوبل سوکنی امدغ خلق بای پاک اجمعین دی بای نور سوک بنی غاوین بای پاک خواه کاد انسانانو نئی کاد جناتو نئی چلا املا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين لها سبعه ابواب هغه جهنم چې داغي و دروازې دي ابواب یا و تبقيو درجي دي چې قران زې په ذکر کړی دي نمونه غستی چې دا جهنم دی دا سعیر دی او دا حاویه دا او دا لزوا دا او دا سقر دے نمونے والا غستی ترو پور لا سبعت وابوا لکل باب منهم جزء مقسوم دا ہر دروازے دا پارا پا دے خلقو کی یو صدا تقسیم شویم چھے ہر دروازے دا پارا لا جدا جدا خلق مقرر کرے دے چھے اگی و پاک قخپل دروازہ باندی زی لکلی بائی پیخا جز ام مقسوم برخا مقرر شوی تقسیم شوی خا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ یقناً منگا پیدا کردے اول انسان داغی اکرانگی دلی خٹی خمبی رشوینا وَالْجَانَّ خَلَقْنَا وَمِنْ قَبْلُ او نکد پیریانو چه جان دے مونگ پیدا کرے و دیر مخکی من نار السموم دا آور گرمنا فیض قال ربک للملائکتی یاد کا چوی ربستا ملائکتا انی خالقم بشرن زو پیدا کن کم یو دیر خیستا بندلر من سلسال من حمائم مسنون داغا کرنگی دلی خٹی خمبی رشوینا فیضا سویتو کلچ برابری کم پخپلو اندامنو ونفختو پیه من روحی ابیا پکیو کم پدکی دخپل روحنا شرافت ولورکم عزت ولورکم کرامت ولورکم فقعو لہو ساجدین نوی ملائکو پریو زیدتا سجدہ کونکی سجدہ تعظیم پاغا وقت کی جائز وا دا عبادت سجدہ نوا دا تعظیم ولک خلق تیو بل سر سلام کی یا دا مانا چی سجدہ مماتا کوئے خودے با ہم قبلی دا دا با عزت حاصل شیو عبادت با زماو شکا کله چې الله پیدا کو برابر یې کو روح یې پکې واچو فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون پس سجده وکړه ملائکۃ ټولو په یو ځین الا ابلیس مگر شیطان ابا واکاوټ یې وکړ نو کوم سجده انکار یې وکړ ان یکونا مع الساجدین د دې خبرینه چشی مرگرے دا سجدہ کونکو دا ساجدینو دا ڈلی نووتو دا ساجدینو دا جماعت نووتو قال یا ابلیسو ما لکا اللہ تکون ما ساجدین نو اللہ چے ابلیس صدی تالر صد عذر دے صد عذر دشتے چنشویتا مرگرے دا دی ساجدینو قال لم اكن لاسجد لبشر او ابلیس چې الله تاسو ما شان نه معلوم ده هر متکبر داسې ویخه هر متکبر وسم ته داسې چا سره ډډه ومګه بیا ته وګورو نه و تاسو دا ویخه چې څه جوړ ما نه پیژنې وے بس پل ځان پیژنم انور څوک نه وي ته وي زما د مشرانو ته پوسوکا تاسو زما خاندان نه دی معلوم د ابلیس مرګري دي کنه هغه الله ته وی چې تاسو نه معلوم تاسو زما شان نه دی معلوم نیم زو لایق چې سجده وکم داسې او بندتم چتا پیدا کړی دی د کلنګي دلی خټي خمبر شوینا او د تو دا پته نشته چې دا الله خبر ولې دور وګ دکړه هغه ویلی دی چې انما امرو اذا راد شیان ان یقول له کن فیکون دا الله امر چې کله څه پیدا کین وی کن فیکون او د آدم علیہ السلام دا پیدائش یې سمره وغت کو سوال سوال حما مسنون دا خاص نه دی کنه خود کې بس کمالی کنه چې هغه خلق توس کار دی کنه چې سناشنا ناشنا سیدونه جوړ کړو سناشنا ناشنا عجائب او غرائب یې راوستو او دا غره د دې خوش قسمتی نه ده دا د دې بد قسمتی ده لکه دې الله دې له نو پیدا کړي چې لګیا او مهنت کوا پوس پنه باندې په لرګي باندې او په ګټه باندې په خاور باندې او په هوا باندې او په دې باندې مهنت کوا نه دې پیدا کړی چې ځان مهنت کوا ځان زې تور سوا ځان کې قابلیت پیدا کا ځان د جهنم نه بچ کا او ځان د جنت لایق کا دې رالی نو په دې پسېدونو پورون خطه دیوکلو نه دا کمال نه دی د انسان لپاره ته الله په نس باندې ښه زمونږ استاد په نس باندې خو کمال دی خدا اللہ پنیز باندے دا ایس کمال نہ دے اللہ پنیز باندے اغا باندہ چی خپل نم والا نور دی گتا لگئی اغا کچی کل پابند دا اللہ دا حکم نخوا پابند دے نو اغا دنیا دے ٹولو پلاس پاؤنا سینس دانانونا اللہ تا ڈیر نیز دے دے دکه الله دې لنډې پیدا کړې دا ته وي په سپورون خطې دا شیطان ابلیس تور لوی کړي وها دا ته خپل شان وي دا شان دی او آدم علی السلام ته ډېر سپک کاته قال او الا ارکل چې لوی دی وکړان او زما د بنده بی عزتی دی وکړم فخرج منها اوزاد دی جنتنا فانک رجیم ترټل شوی وان علیک اللعنت الی یوم الدین او بشکا تا باندې ولعنتی خاص کر تر هغه ورځې د قیامت پورې بیا به ختم شي چټی وشي نه بیا خو جهنم دی تردغه دې پورې لعنت ته او په لویا جهنم دې عذابونه دي چټي به کې نشته قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون او ابلیس چه زما رب پس ماتا مهلت راکې ترغه ورځې پورې چې بیا ژوند کیږي خلق قال او الا فانك من المنذرين بشکا تعالی مولد درکلی شو الی یوم الوقت المعلوم و تر اغیر وزی پوری چه اغا وقت اللہ تا معلوم دے تر اولش پیلے پوری خوا تر دویمش پیلے خبری کئے ننا تعالی ما مولد درکو تب جوندی تر اولش پیلے پوری دام دیر شید گواری خوا نو ابلیس او داغ ذریتو داوی نمرینو ابلیس او داغ ذریتو داغوی خوراک سکاک تاو مجد نشتا دے هوا خوری کئی سار مالدا سی لکا دے مارغانو هوا خوریو کی نبت داغ داغی تم را جون سوک چاک دے قال ربی بما اغویتنیم و ابلیس او زما رب د دې وجنا چې د دې گمراه کړم او د دې پلانات کړم د دې ادم د وجنا لو زینن لهم فی الارض زبدیل په دنیا کې قسمه قسم حربې استعمالومه منسوبی و جوړومه او دنیا به تخست کومه اخرت به تیرومه او کار وک کنه تنن چاته د اخرت خبرو کا بیا وته نه ډډه کوي ښه شرور تا سره د مرګ غم نشته، تا سره د آخرت غم نشته، چې ځان نه سوباړه جوړ کړی دی، کلمه نه درځي، توبه توبه، ته مسلمان یې، شکل خو یې د مسلمان نه دی، لباس خو یې د مسلمان نه دی، خبرې اترې ناسته ولاړه یې د مسلمان نه ده، اسلام خوستانه ډیر لري دی، ته تینوم ډیر لري دا دی کنه. آغا شیطان خپل خبر رشتیا کړ ولغوین نام اجمعین، اوزب گمراکم دی ټولو لره الا عبادک منهم المخلصین، ها مگر چستا بندیانی پدی کی اغا چری لا اخلاص اچول شوی دی پزړونو کی اغا برانه بچی پاری زما طاقت نشتا د گمراه کولو. وسوسی با کوما وسوسی خو دې چانه رستو کیږي ها بغیر د انبیاءونو ارجا ته وکوم حکم را کولې نشمخه. قال ذا سرات علی مستقیم، ویلا دغه اخلاص چې ته نو واستم دا یو لار ده په ما باندې سیده چې په دې سوک راځي په امن برال اس تکلیف بہت امی ملائک بہت سرے یادا چما وعدہ اکلا چیز وقت پل بندیان بچکو ما استاد گم رہے نا نو دا یو لار دا فما باندے برابر بس ما پزان دا لازم کری دا نا چا زور پما نشتا بغیر دا معتزلہ ہونا خوا انا عبادی لیس لکا علیہم سلطانن، الله توي زما بنديان نشته استا پاغي باندې زور او غلبه د گمرا کولم الا من تبعك من الغاوين، هو مگر اغه سوق چې ستاته بيداری کوي د سرکش خلقونه په خپل خخه باندې اغه تا پسې منډي وي اغه ستاته پوسونه کوي چې راځه د بابا جنو تاري وي بابا جو دلباش و سرو او ایتا دمونا چیه تاویزونا چیه کئیو اجازه دا و سرو سنگ اجازه دا چی دم اچی نو تپوسو کی چی دا سو کالو دا پار دم واچو ما کنا دا تولو مر دا پار پو دا ابلیس دی کنا خوا که پا صورت دا انسان که دا خود ابلیس خوا ابلیس مکل په صورت د انسان کې کله په صورت د جن کې خا نو دغه خلق بستا مرګري هغه وتا پسې بوټي وباسي عمل کو نه بلټي چې هغه بابا جی سشو او جالي بدر پسې خا وان جهنم لموعدهم اجمعين، او بشکا جهنم د دې ټولو سره وعده ده غوند یو بت نه پاتې کی دا سبعت و ابواب تغی جانم و دروازی دیم و یوی و دروازی دوم ردوی لکه دا مشرق نتر مغرب پوری کن دا دروازی نی دا منچی و سر دردی مگو و دروازی لکل باب منهم جد ام مقسوم، دا هر دروازی دا پارا پا دی خلقو کی صدا مقرر شویم چې په خپل خپل دروازه باندې لیکلي وي چې هاذا باب العصوات هاذا باب الزنات هاذا باب شاربي الخمر، دا جدا جدا عمل چې چا یې واپ لیکلي شوی